अथर्वेद द्वितीयम कांडम प्रथमोन्वाक सूक्तम पहला। वेन तत्परमं से लेकर व्रा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पर ब्रह्म सूक्ष्म तो ऐसा है कि वह हृदय आदि प्रत्येक सूक्ष्म स्थान का अंतर्यामी है, और स्थूल भी ऐसा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उसके भीतर समा रहा है। धीर ध्यानी महात्मा उस जगदीश्वर की अनंत रचनाओं से विज्ञान और उपकार प्राप्त करके मुक्त कंठ से आत्मसमर्पण करते हुए उनकी स्तुति करते और ब्रह्म आनंद में मगन रहते हैं। प्रतद से लेकर पितो असत, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान महात्मा पुरुष उस पर ब्रह्म की महिमा का सदा उपदेश करते रहते हैं। वे ब्रह्म सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, उसके ही वश में तीन पद अर्थात संसार की सृष्टि स्थिति और नाश ये तीनों अवस्थाएं अथवा भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल अथवा सत्य रज और तम तीनों पूर्ण वर्तमान है। जिस महापुरुष योगी को इन अवस्थाओं का विज्ञान व्यष्टि और समष्टि रूप से होता है, वे पिता का पिता अर्थात महाविज्ञानियों में महाविज्ञानी होता है। साना से लेकर सर्वा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर संसार का माता पिता बंधु और सर्वज्ञ और सर्वअंतर्यामी है। वही पिता के समान सृष्टि के पदार्थों का नामकरण संस्कार करता है, जैसे सूर्य पृथ्वी मनुष्य गऊ घोड़ा आदि। विद्वान लोग सत्संग करके उस जगदीश्वर को पाते और आनंद भोगते हैं। परिध्यावा पृथ्वी से लेकर वो अग्नि चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तत्ववेता पुरुष सूर्य और पृथ्वी आदि प्रत्येक कार्य रूप पदार्थ के आकर्षण धारण आदि का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को साक्षात करता है। जैसे श्रोता लोग वक्ता के बोलने पर उसकी वाणी के अभिप्राय को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं, वही ईश्वर वेद रूप सत्य नियम को सृष्टि से पहले प्रकट करता और सब जगत का धारण और पोषण करता रहता है। जैसे सूर्य का ताप अन्न आदि को परिपक्व करके और जठर अग्नि भोजन को पचाकर और उससे रुधिर आदि को उत्पन्न करके शीर को पुष्ट करता है, परिविश्वा से लेकर अधि एदयंत पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ध्यानी और धीर वीर पुरुष सामान्यता समिष्टि रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रेक्षा करके सब स्थान में व्यापक जगदीश्वर को साक्षात करके आनंद भोगते हैं और ये अनुभव करते हैं कि वे महात्मा अपने को उस परम पिता में लय करके आत्मा की परम उन्नति करते हैं, अर्थात जो स्वार्थ छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं वही परोपकारी सज्जन परम आनंद की सिद्धि को सदा हस्तगत करते हैं। सूक्तम दो दिव्य गंधर्वों से लेकर संगस्थम पहला श्लोक जिसका अर्थ इस प्रकार है, धीर वीर ऋषि मुनि पुरुष उस परम पिता जगदीश्वर की सत्ता को अपने में और प्रत्येक पदार्थ में वैदिक ज्ञान की प्राप्ति से साक्षात करके अभिमान छोड़ करके आत्मबल बढ़ाते हुए आनंद भोगते हैं। दिविश पृष्ठों से लेकर सुषेवा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह सर्वव्यापी सूर्य आदि प्रकाशक जगत पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य देकर हमारे कुक्रोध और अधिदेविक अधिभौतिक और अध्यात्मिक क्लेश का नाश करता है। उस अद्वितीय सर्वसेवनीय परमेश्वर की उपासना से सबको आनंद मिलता है। अन्वध्यामी से लेकर यंति, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, भूमि आदि लोकोर वेदवाणी का धारक अर्थात सब प्राणियों और जल आदि सृष्टि के उपादान कारण पदार्थों में वर्तमान अपनी शक्तियों के साथ विराजमान रहता है। ये अद्भुत शक्तियां अति विस्तीर्ण आकाश में वर्तमान रहती और मनुष्य आदि के शरीरों में परमाणुओं की संयोग दिशा में दृश्य और उनके वियोग दिशा में अदृश्य हो जाती हैं। अम्रिय से लेकर त्रिनोमी, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यहां शक्तियों से शक्तिमान परमेश्वर का ग्रहण है। संसार के प्रत्येक पदार्थ के अवलोकन से देखा जाता है कि ये अप्सराएं परमेश्वर की अनंत और अद्भुत शक्तियां परमेश्वर के वशीभूत होकर सब सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और अंत का कारण है। उन शक्तियों अर्थात उनके स्वामी जगदीश्वर को बड़े छोटे प्राणी नम्रता से स्वीकार करते और उपकारों को विचार करके उपकारी बनकर आनंद भोगते हैं। या से लेकर नमा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह परमेश्वर दुष्टों पर गरजता और शिष्टों का आवाहन करता, अनंत बलवान उत्तम कर्मी में प्रीति करने वाला और मनोहर स्वभाव है। वह जड़ और चेतन नमस्कार करके उस सर्वशक्तिमान की आज्ञा मानते और आनंदित होते हैं। सूक्तम तीन अदो से लेके यथा शशि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हिम वाले परतों से नदियां ग्रीष्म ऋतु में भी बहती रहती और अन्न आदि औषधों को हरा भरा करके अनेक विधि से जगत का पोषण करती हैं। इसी प्रकार औषध का औषध वह ब्रह्म सबके हृदय में व्यापक हो रहा है। सब मनुष्य ब्रह्मचर्य सेवन और सुविद्या ग्रहण से शारीरिक और मानसिक रोगों की निवृत्ति करके सदा उपकारी बने और आनंद भोगे। अंग अंग से लेकर गणम, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, संसार को सब औषधियों में क्लेश नाशक और रोग निर्वर्तक शक्ति का देने वाला वही औषधियों का औषधि पर ब्रह्म है। नीचे से लेकर रोगम अनिनिशत, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सदवैद्य बड़े बड़े परिश्रम और परीक्षा करके उत्तम औषधों को लाकर रोगों की निवृत्ति करके प्राणियों को स्वस्थ करते हैं, वैसे ही विज्ञानियों ने निर्णय किया है कि उस परमेश्वर के आदि सृष्टि में ही मानसिक और शारीरिक रोगों की औषधि उत्पन्न कर दी है। उपजिका से लेकर अशीषी मत, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर का सहारा रखने वाला पुरुष संसार के प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर को पाते हैं और उस आदि कारण की महिमा को साक्षात करके अपने सब क्लेशों का नाश करके आनंद भोगते हैं। इदम से लेकर अरुस्त्राणम अनिनिन छत, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, माक्लेश नाशक ब्रह्म ज्ञान रूप औषध पृथ्वी और लोकों के प्रत्येक पदार्थ में वर्तमान है। मनुष्य उसको प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करे और रोगों की निवृत्ति करके सचित होकर आनंदित रहे। शन्नों से लेकर रक्ष साम, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर के अनुग्रह हम पुरुषार्थ करते रहें जिससे जल अन्न आदि सर्व पदार्थ रखकर आरोग्य बढ़ावें और जैसे राजा चोर डाकू और दुष्टों को दंड देता है और सदा हम आनंद भोगें। ऐसे ही हम अपने दोषों का नाश करें। दीर्घायु स्वाय बृहते से लेकर व्यम पहला श्लोक, सूक्तम चार चौथा, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जगत में कीर्तिमान होना ही आयु को बढ़ाता है। मनुष्य को परमेश्वर के ज्ञान और पथ्य पदार्थों के सेवन से पुरुषार्थ पूर्वक पाप और रोग रूप विघ्न को हटाकर सत्पुरुषों की वृद्धि में अपनी और संसार की उन्नति समझकर सदा सुख भोगना चाहिए। शस्त्र वीर्य से लेकर परिपातो विश्वत, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य सर्व रक्षक और सर्वशक्तिमान परमेश्वर में श्रद्धालु होकर पथ्य पदार्थों का सेवन करता हुआ पुरुषार्थ करे कि आलस्य आदि दुर्व्यसन और हिंसक राक्षस आदि नास्तावें, किंतु सब मनुष्य सुरक्षित होकर आनंद प्राप्त करें। अयम से लेकर हंस, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उत्साही विचारवान पुरुष परमेश्वर में विश्वास और पथ्य पदार्थों का सेवन करके अपनी दूरदर्शिता से मानसिक और शारीरिक बाधाओं को हटाकर अटल सुख भोगते हैं। देवे दत्तेन से लेकर सहामही चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को योग्य है कि विद्वानों के सत्संग से दुख नाशक परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके पुरुषार्थ के साथ पथ्य द्रव्यों का सेवन करके विघ्नकारी दुष्ट जीवों पापों और रोगों को हटाकर सदा आनंद में रहे। शनश्च मास से लेकर रसेम्य पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, आत्मदानी उद्योगी पथ्य सेवी और परमेश्वर के विश्वासी पुरुष अपनी और सब की रक्षा कर सकते हैं। वही योगी जन तपस्या विद्यान्यास और खोज करने से आत्मदान अर्थात ध्यान शक्ति और परमेश्वर में श्रद्धा प्राप्त करके अनेक सामर्थ्य और आनंद का अनुभव करते हैं। कृत्या से लेकर तारिष्य छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो कुचाली मनुष्य विरुद्ध मार्ग में चलने और सत्य पुरुषार्थों में आत्मदान अर्थात ध्यान नहीं करते वे ईश्वरीय नियम से महादुख उठाते हैं। सत्य प्राकर्मी और पथ्य सेवी पुरुष उस महाबली परमेश्वर के गुणों के अनुभव से अपने जीवन को बढ़ाते हैं अर्थात संसार में अनेक प्रकार से उन्नति करके आनंद भोगते और अपना जन्म सफल करते हैं। इंद्र से लेकर सुतस्य मधो पिब पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा को योग्य है कि सदा प्रसन्न रहकर उन्नति करे और करावे और सबके दिन और रात अर्थात समय कोश प्राण और अपान वायु अर्थात जीवन को प्रकार में लगावे और बुद्धिमानों के ज्ञान के सारांश निचोड़ के रस का ग्रहण करके आनंद भोगे। इंद्र जठरे से लेकर जगु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा विद्वानों के साथ संभाषण करके बड़ी प्रीति से नीति का सारांश ग्रहण करके आनंद प्राप्त करे। इंद्र से लेकर सोमस्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महाप्रतापी राजा बड़े बड़े यत्न वाले और बुद्धि निपुण वीरों का अनुसरण करके विरोधी शत्रुओं और अज्ञान का नाश करके प्रजा को आनंद देते और आप आनंद पाते हैं। आत्मा से लेकर रनाय चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा अनेक श्रेष्ठ विद्याओं के रस से अपने आत्मा को संतुष्ट करे और न्यायपूर्वक प्रजा की रक्षा करता हुआ शत्रुओं को जीतकर आनंद भोगे। इंद्रस्य नोप्रा से लेकर परता नाम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य पूर्वकालीन इंद्र प्रतापी और वज्री तेजस्वी नीति कुशल पुरुषों का यश कीर्तन इतिहास द्वारा करे और उनका अनुकरण करके कुरीतियों के त्याग और सुरीतियों के प्रचार में आनंद भोगे। ऐह अहिं परते से लेकर जगमो राय। छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पूर्वज विवेकी राजाओं ने दंड व्यवस्था स्थापन करके अपने प्रगट और गुप्त शत्रुओं को मारा, तब प्रजागण प्रसन्न होकर उस हितकारी राजा को अभिनंदन देने गए, जैसे रंभाती हुई गौएं बछड़ों के पास अथवा दृष्टि के जल एकत्र होकर समुद्र में दौड़ कर जाते हैं। इसी प्रकार सब राजा और प्रजा गण परस्पर रहकर आनंद मनाते हैं। वीरशायमान से लेकर मही नाम सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे तपस्वी धैर्यवान शूरवीर पुरुषों ने जितेंद्रिय विशिष्ट होकर अपने आत्मिक कायिक और सामाजिक शत्रु कुक्रोध आदि को मारा, उन्होंने ही संसार की वृद्धि पालन और नाश के कारण को खोजा और तीन प्रकार को आत्मिक शारीरिक और सामाजिक उन्नति करके अमर अर्थात महाकीर्तिमान हुए हैं। इसी प्रकार सब स्त्री पुरुष जितेंद्रिय होकर संसार में उन्नति करके कीर्ति पाकर अमर होकर आनंद भोगे। इति प्रथम अनुवाक। अथ द्वितीय अनुवाक सूक्तम 6। अग्नि से लेकर प्रदिश अबाही पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्य बड़े प्रयत्न से अपने समय को यथावत उपयोग से अनुकूल बनावे, ऋषियों और आप्त पुरुषों से मिलकर उत्तम शिक्षा प्राप्त करे और सत्य संकल्पी सत्यवादी और सत्यकर्मी सदा रहे, इस प्रकार संसार में उन्नति करे और कीर्तिमान होकर प्रसन्न चित्त रहे। सम से लेकर मान्य दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राजा को योग्य है कि ब्रह्मचर्य से आत्मरक्षा प्रजा रक्षा शिल्प विद्या युद्ध विद्या आदि सामान्य और विशेष विद्याओं में निपुण होकर अपने सभासदों को निपुण करे और विद्वानों का सत्कार तथा अविद्वानों का तिरस्कार करता हुआ सदा आनंद युक्त रहे। तम अग्नि से लेकर अप्रयोचन जागृही तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वेदवेता चतुर सभासद ऐसे पुरुषार्थी विद्वान को अपना राजा व प्रधान बनावे कि जो सब दोषों और दुष्टों को मिटाकर अपने अधिकार को सावधान होकर चलावे, जिसमें सब राजा और प्रजा आनंद युक्त रहें। क्षेत्रन अग्नि से लेकर दीदी ही चौथा श्लोक जिसका भवार इस प्रकार है, नीति कुशल राजा धर्म कार्य में स्वृत्ति रखे और हित कार्यों के साथ हित करे और सदैव न्याय युक्त व्यवहार रखे, जिससे सब छोटों और बड़ों में प्रेम के साथ उसकी कीर्ति बढ़े। अति निहोले से लेकर रईमता पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राजा सावधानी से प्रजा के सब क्लेशों को हरे और ऐसा प्रयत्न करे कि प्रजा के सब पुरुष उत्साही शूरवीर और धनाढ्य हों। सूक्तम 7। अदृष्टा से लेकर अधि पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे उत्तम औषधि से शीर के रोग मिट जाते और जल से मलिन वस्त्र आदि शुद्ध होते हैं, वैसे ही पापी कुक्रोधी मनुष्य भी ब्रह्म ज्ञान द्वारा पापों से छूट करके शुद्ध आत्मा हो जाते और ईश्वर के उपकारों को विचार करके उपकारी बनते और सदा आनंद भोगते हैं। यश से लेकर अदस्पदम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, यदि हम से कोई वेद विरुद्ध खोटा कर्म हो जावे, जिससे हमारे शत्रु हमारी स्त्रियां हमारे ब्राह्मण आदि विद्वान लोग क्रुद्ध हों, तब हम पूरा पूरा प्रयत्न करें कि हमारे शिष्टाचार और वैदिक कर्म से शाप मोचन हो जावे। अर्थात वे सब हमसे पूर्वत फिर प्रीति करने लगे। दिवों से लेकर विश्वता तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य और वृष्टि प्रकाशक आदि भूमि पर आते और भूमि से जल सूर्य लोक या मेघ मंडल में जाता और सब छोटे बड़े लोक परस्पर आकर्षण और धारण रखते हैं। इस प्रकार ईश्वरीय अनंत नियमों को देखकर सब प्रजागण राज नियमों में चलकर परस्पर उपकार करें। परिमाम से लेकर माता ऋषु अभिमात्य चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्य आत्मरक्षा प्रजा रक्षा धन रक्षा करके दुष्टों को न्याय युक्त दंड देकर सदा आनंद से रहे। शपथ से लेकर श्रेणी मसी पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राजा को उचित है कि निंदकों पर क्रोध और शुभ चिंतक सत्पुरुषों का आदर करे और जो अनिष्ट चिंतक कपटी छली हों उनको भी दंड देता रहे। सूक्तम आठ उद्गाताम से लेकर पश्चमोत्तमम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य और चंद्रमा संसार में उदय होकर अपने ऊपर और नीचे के अंधकार का नाश करके प्रकाश करते हैं, इसी प्रकार मनुष्य छोटे और बड़े मानसिक शारीरिक और वांछिक रोगों तथा दोषों को निवृत्त करके स्वस्थ और प्रतापी हो। अपयम से लेकर क्षत्रियम उच्छतो दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे रात्रि के समाप्त होने पर आलस्य आदि का नाश होता है और जैसे औषध से शरीर रोग निवृत्त होता है, वैसे ही मनुष्यों को अपने और अपने वंश के अज्ञान का नाश करके ज्ञान के प्रकाश में आनंदित रहना चाहिए। वभ्रव से लेकर क्षत्रियम उच्छतो तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे परिपक्व और नवीन यव तिल आदि पदार्थों के यथावत उपयोग से और औषधों के सेवन से शारीरिक बल स्थिर रहता है, वैसे ही मनुष्य उत्तम विद्या के प्रकाश से आत्मिक दोषों की निवृत्ति करके आनंद प्राप्त करे। नमस्ते से लेकर श्रोत्रियम उच्छतो चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जैसे किसान लोग हल आदि उपयोगी और दृढ़ सामग्री के प्रयोग से अन्न उत्पन्न करते हैं, वैसे ही सब मनुष्य परमेश्वर के नियमों को साक्षात करके उद्योग के साथ प्रयत्न से शीर और अंतःकरण की दृढ़ता करके उपकारी बने और सदा आनंद भोगे। नमः से लेकर क्षत्रियम उच्छतो पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्य ऐसा सुप्रबंध करे कि दीन दुखियों का यथावत पालन हो। उद्योगी दानी पुरुष और किसान लोग अन्न आदि प्राप्त करें और जैसे परमेश्वर ने औषध आदि उत्पन्न करके उपकार किया है, उसी प्रकार सबको परस्पर उपकारी बनना चाहिए। सूक्तम नौ दस वृक्ष लोकमुंच पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब चारों अचर के सेवनीय और सत्पुरुषों के रक्षक परमेश्वर के उपकारों पर दृष्टि करके मनुष्य अपने शारीरिक और मानसिक क्लेशों और विघ्नों को हटा करके सदा अपनी उन्नति करे। आगादो दगाध्यम से लेकर भगवतम अभूत दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पुरुषार्थी मनुष्य ही जीवित होते हैं, इससे मनुष्य संसार में जन्म पाकर ब्रह्मचर्य सेवन से विद्या ग्रहण करे और पुरुषार्थी होकर पुत्र आदि सब प्रजा का पालन पोषण करके महाप्रतापी और यशस्वी हुए। अयम अधिति से लेकर विरोध तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य वेद आदि शास्त्रों के अध्ययन, मनुष्यों में निवास, विद्वानों के सत्संग और पदार्थों के गुणों का बोध करने से संसार की उन्नति करते हैं। देवस्ते से लेकर भूम्यामधि चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य विद्वान वेदवेताओं के उपदेश से और अन्न आदि औषधियों और सूर्य चंद्र वायु जल आकाश आदि दिव्य पदार्थों में ईश्वरीय अटल नियमों से शिक्षा रूपकार प्राप्त करके ईश्वर की महिमा के ध्यान में निमग्न होकर और परोपकार करके आनंद पाते हैं। यह चकार से लेकर शुचि पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस परमेश्वर ने इस सृष्टि को रचा है वही जगदीश्वर अपने आज्ञाकारी और पुरुषार्थी सेवकों का क्लेश हरण करके आनंद देता है। सूक्तम 10 क्षेत्रियात से लेकर उभयस्ताम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य वेद ज्ञान प्राप्ति से ऐसा प्रयत्न करे कि आत्मिक शारीरिक और देवी विपत्तियों और मूर्खों के दुष्ट आचरणों से पृथक रहे और ना कभी कोई पाप करे जिससे परमेश्वर या राजा उसे दंड ना देवें। किंतु सुशीलता के कारण संसार के सब पदार्थ आनंदकारी हों। शमते से लेकर उमेस्ताम दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को विज्ञान पूर्वक देश काल अग्नि जल वायु खान पान आदि पदार्थों का ठीक उपयोग करके स्वस्थ और ऐश्वर्यवान रहकर आनंद भोगना चाहिए। शांति से लेकर उभयस्ताम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य प्रयत्न और परिश्रम करके अपने शिरस्थ प्राण वायु और देव शस्त्र वायु और सब स्थानों को यथोचित शुद्ध और स्वस्थ रखकर आनंद प्राप्त करें। इमा या देवी से लेकर उभयस्ताम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य अपने किरणों से आकर्षक करके पृथ्वी आदि लोगों को धारण करता और वायुमंडल पतन हो जाने से उनकी रक्षा करता है, ऐसे ही मनुष्य को अपनी प्रजा का पोषण करके सुखी रहना चाहिए। तासु से लेकर उभयस्ताम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को परमेश्वर ने सब प्राणियों में श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए पुरुष पुरुषार्थ करके सब विघ्नों को हटावे और कीर्तिमान होकर सदा आनंद भोगे और अमर होवे। अमुक्था से लेकर उमेस्ताम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे उत्तम वैद्य रोगी के रोगों को निवृत्त करके स्वस्थ कर देता है, ऐसे ही ब्रह्मचारी वेद विज्ञान की प्राप्ति से निर्मल होकर सुखी होता है। अहा से लेकर उभयस्ताम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य वैर छोड़कर उदार उपकारी सर्वमित्र बनकर अनेक बल अर्थात मुक्ति के आनंद को पाता है। सूर्यमर्तम से लेकर उभयस्ताम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे परमेश्वर की शक्ति से सूर्य प्रलय व ग्रहण के अंधकार से छूटकर प्रकाशित होकर क्लेश हरण करता है, ऐसे ही मनुष्य अपने सब विघ्नों का नाश करके आत्मिक बल बढ़ाकर संसार में उपकार करे और आनंद भोगे। सूक्तम 11 दुष्या से लेकर क्राम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, परमेश्वर ने मनुष्य को बड़ी शक्ति दी है, जो पुरुष उन शक्तियों को परमेश्वर के विचार और अधिक गुण वालों के सत्संग से काम में लाते हैं वे निर्विघ्न होकर अन्य पुरुषों से अधिक उपकारी होकर आनंद भोगते हैं। सत्रक्च 80 से लेकर क्राम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो पुरुषार्थी मनुष्य निष्कपट सरल स्वभाव होकर अग्रगामी होता है वह संकटों को हटाकर आनंद प्राप्त करता है। प्रतितम्मी चर से लेकर समम क्राम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो छली कपटी धर्मात्माओं से अप्रीति करे और जिन दुष्कर्मियों से धर्मात्मा लोग घृणा करते हों, राजा उन दुष्टों को वश में करके दंड देवे, सब मनुष्य शारीरिक और मानसिक रोगों को हटा करके सत्य धर्म में प्रवृत्त होकर के और प्रयत्न पूर्वक सदैव उन्नति करे। सूर्य 80 से लेकर क्राम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान प्रतापी राजा अन्न आदि से अपनी प्रजा की सदा रक्षा और उन्नति करे। शुक्र 80 से लेकर क्राम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा महाशक्तिमान प्रतापी और ऐश्वर्यवान ईश्वर पर श्रद्धालु होकर अपनी प्रजा की सदा वृद्धि करे। सूक्तम 12 ध्यावापृत्ति से लेकर तप्यमाने पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि नियमों के पालन से विद्या ग्रहण करके देखभाल करता है, परमेश्वर और संपूर्ण सृष्टि के पदार्थ उस पुरुषार्थी पुरुष को ऐश्वर्य प्राप्त कराते हैं। इदम देवा से लेकर हिनस्ति दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वानों को परस्पर मिलकर ब्रह्म विचार करना चाहिए। मैं सर्वशक्तिमान दुष्कर्मियों को क्लेश और सुकर्मियों को आनंद देता है, उस सर्व पोषक ने ये आज्ञा वेद द्वारा मनुष्य मात्र के लिए प्रकाशित की है। इंद्रम इंद्र से लेकर हिनस्ति तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे प्रजा गण दुष्टों से पीड़ित होकर राजा के सहाय से उद्धार पाते हैं, वैसे ही बलवान राजा उस परम पिता परमेश्वर के आवाहन से पुरुषार्थ करके अपने कष्टों से छुटकारा पावे। अशीति भी से लेकर देवयन चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, राजा बहुत से सत्यवादी सत्य प्रकार में सर्वहितेशी निष्कपट विद्वानों की सम्मति और सहाय और बड़े बड़े पुरुषों के पुण्य कर्मों के अनुकरण तथा दुष्टों को दंड दान से प्रजा में शांति स्थापित करके सदा सुखी रहे। ध्यावापृत्ति से लेकर कर्ता पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्य और पृथ्वी अर्थात संसार के सब पदार्थ अनुकूल रहें और बड़े बड़े उपकारी विद्वानों के सत्संग से डाकू उचक्के आदि को यथोचित दंड देकर और वश में करके शांति रखें। अतीब से लेकर अभी संतपाती छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य वेदों को सर्व उपकारी आज्ञाओं का उल्लंघन करे उसे शूरवीर पुरुष योग्य दंड देवे। वह दुराचारी परमेश्वर की न्याय अवस्था से भी कष्ट भोगता है। सब से लेकर अरंकृत सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सात प्राण अर्थात दो आंख दो नथने दो कान और एक मुख एम आठ प्रधान नाड़ियां व अव्यय अर्थात दो दो भुजाएं और दोनों टांगों के हैं। तात्पर्य यह पर है कि दंड के द्वारा शत्रु के अंगों को छेदकर अनेक क्लेशों के साथ भस्म करके शीघ्र नाश कर देना चाहिए कि फिर अन्य पुरुष दुष्ट कर्म ना करे। आधामी ते से लेके मच्छ तो आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दुराचारी मनुष्य राजदंड और ईश्वर नियम से ऐसा शारीरिक और मानसिक लाभ पाता है ताप पाता है जैसा कोई प्रज्वलित अग्नि में जलकर कष्ट पाता है। आयुर्धा अग्नि से लेकर अभिरक्षतात् पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सूक्तम 13, जैसे अग्नि गौ के घृत काष्ठ आदि हवन सामग्री से प्रज्वलित होकर हवन अन्न संस्कार शिल्प प्रयोग आदि में उपयोगी होता है, वैसे ही परमेश्वर वेद विद्या के और बुद्धि अन्न आदि पदार्थों के दान से मनुष्यों पर उपकार करता है। इसी प्रकार मनुष्यों को परस्पर उपकारी होना चाहिए। परिधत से लेकर परिधातवा ओ दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब ब्रह्मचारी विद्या समाप्त कर चुके तब विद्वान पुरुष परस्पर उपकार के लिए उसकी योग्यता का सत्कार करें और राजा का आचार्य विशेष अस्त्र आदि से अलंकृत करके उसका मान बढ़ावे, जिससे विद्या का प्रचार और आपस में प्रीति अधिक होवे। जैसे विद्वान पुरुष विद्या आदि चिन्हों से अलंकृत होकर पुरुषों में दर्शनीय होता है, वैसे ही मनुष्य शीर का चोला पाकर सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है। परिदम वासो से लेकर वृद्धि व्ययस्व तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान लोग ब्रह्मचारी को विदित कर दें कि ये उसकी विद्या का सम्मान इसलिए किया गया है कि संसार में गौ आदि उपकारी पदार्थों और विद्या धन और स्वर्ण आदि धन की वृद्धि करके कीर्ति युक्त जीवन व्यतीत करें। एहि अश्मानम से लेकर शतम चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ब्रह्मचारी को शिक्षा दें कि वह यथा नियम पथ्य सेवन व्यायाम ब्रह्मचर्य और पुरुष करके अपने शरीर को दृढ़ और स्वस्थ रखे और विद्वानों के मेल और उत्तम पदार्थों के सेवन से पूर्ण आयु भोगकर संसार में उपकार करें। यस्यस्ते से लेकर सुजातम पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जब ब्रह्मचारी इस प्रकार विद्वानों में बड़ा मान पावे तब वे उत्तम गुणों की प्राप्ति से ऐसी बुद्धि और उन्नति करे कि उसी के समान उसके दूसरे भ्रातगण संसार में यश प्राप्त करें। सूक्तम 14 नी से लेकर सदानवा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, निर्धनता के कारण मनुष्य घर से निकल जाता, क्रूप हो जाता, तीन वचन बोलता और मति भ्रष्ट हो जाता है और निर्धनता की पीड़ाएं क्रोध अर्थात काम क्रोध लोभ मोह आदि दुष्टताओं से उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को चाहिए कि दूरदर्शी होकर पुरुषार्थ से धन प्राप्त करके निर्धनता को ना आने दे और सदा सुखी रहे। नीरवो से लेके चत्यामही दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्य धन के उपार्जन और व्यय करने में ऐसा प्रबंध करके कि पठन पाठन गौ आदि पशुओं व्यापार और अन्न आदि में हानि ना हो, किंतु सब पदार्थों के यथावत संग्रह से श्रद्धा सुख की वृद्धि करे। असौ योग से लेकर या तो धान्य तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे राजा चोर आदि दुष्टों को पकड़कर कारागार में रखता है, ऐसे ही मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक निर्धनता और दुखदायी रोगों को हटाकर आनंदित रखना चाहिए। भारतपति से लेकर तिष्ठ तो चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्लेशों के भीतरी कारणों को भली भांति विचार करके राजा और गृहपति सब पुरुषों को सचेत करके क्लेशों से बचावे और आनंद में रखे। यदि स्थल से लेकर सदानमा पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मनुष्यों को अपने कुपथ्य सेवन ब्रह्मचारी आदि के खंडन से अथवा माता पिता आदि के कुसंस्कार से शारीरिक का व आध्यात्मिक और शत्रु चोर आदि के अन्यथा व्यवहार से आदि बौद्धिक पीड़ाएं प्राप्त होती हैं। मनुष्य पुरुषार्थ से सब प्रकार के क्लेशों का नाश करके आनंद से रहे। परि से लेके सदानमा छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार पूर्वज विद्वान लोग क्लेशों के कारण शीघ्र जान चुके हैं, जैसा कि घोड़ा मार्ग से लौटते समय अपने धान की ओर शीघ्र चलता है, अथवा जैसे शूरवीर पुरुष संग्राम में शत्रुओं को हटाकर शीघ्र विजयी होता है, वैसे ही मनुष्य आई हुई विपत्तियों का कारण सावधानी से जानकर शीघ्र प्रतिकार करे और सुख से आयु को भोगे। सूक्तम 15 यथा से लेकर विभे, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ये आकाश और पृथ्वी आदि लोक परमेश्वर के नियम पालन से अपने अपने स्थान और मार्ग में स्थिर रहकर जगत का उपकार करते हैं। ऐसे ही मनुष्य ईश्वर की आज्ञा मानने से पापों को छोड़ करके और सुकर्मों को कर करके सदा निर्भय और सुखी रहते हैं। यथाचा से लेकर माँ विभेद, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अपने काल प्रयोग में नहीं चूकते, वे अपने सुप्रबंध से सदा निर्भय रहते हैं। यथा से लेके माँ विभे, तीसरा श्लोक। जैसे ईश्वर के नियम से सूर्य अपनी रश्मियों में घूमकर संसार में किरणों और प्रकाश द्वारा वृष्टि आदि से और चंद्रमा सूर्य से प्रकाश लेकर अंत आदि औषधियों को पुष्ट करके उपकार करते और निर्भय विचरते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी वेद विहित धर्म की रक्षा करके सदा प्रसन्न रहें। यथा ब्रह्म से लेकर विभे, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैंने सत्यवक्ता ब्राह्मण और सत्य प्रकर्मी क्षत्रिय ना सताते और ना भय करते हैं, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य सत्य प्रकर्मी होकर ईश्वर आज्ञा पालन में निर्भय होकर आनंद उठावे। यथा सत्यम से लेकर माँ विभे, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सत्य अर्थात धर्म का विधान और असत्य अर्थात अधर्म का निषेध, ये दो प्रधान अंग न्याय के हैं। मनुष्य विधि और निषेध के यथावत रूप को समझ करके कुमार्ग छोड़ करके सुमार्ग में निर्भय चले और अचल आनंद भोगे। यथा भूतम च से लेकर माँ विभे, छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। समर्थ सत्य प्रतिज्ञा वाले मनुष्य पहले विजयी हुए हैं और आगे होंगे। इसी प्रकार सब मनुष्य भूत और भविष्य का विचार करके जो कार्य करते हैं वे सुखी रहते हैं। सूक्तम 16 प्राणापानो से लेकर स्वाहा, पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य ब्रह्मचर्य, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य, भोजन आदि से प्राण अर्थात भीतर जाने वाले श्वास और अपान अर्थात बाहर आने वाले श्वास की स्वस्थता स्थापित करे और बलवान रहकर चिरंजीवी होवे। ध्यावा पृथ्वी से लेकर स्वाहा, दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है। सब दिशाओं में मनुष्य को अपनी श्रवण शक्ति बढ़ानी चाहिए। सूर्य चक्षा माँ पाही स्वाहा, तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य प्रकाश का आधार है और उसी से नेत्र में ज्योति आती है। मनुष्य को सूर्य के समान अपनी दर्शन शक्ति संसार में स्थिर रखनी चाहिए। अग्नि वैश्वानर विश्वकर्मा देवे पाही स्वाहा, चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शरीर में अग्नि अर्थात उष्णता का होना बल तेज और प्रताप का लक्षण है और इंद्रिय आदि का चलाने वाला है। सब मनुष्य अन्न की पाचन शक्ति से शरीर में अग्नि स्थिर रखकर सब इंद्रियों को पुष्ट करे और उत्तम पुरुषों के सत्संग से स्वस्थ और सुखी रहें। विश्वंभर विश्वेन माँ भरसा पाही स्वाहा, पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब शरीर को स्वस्थ रखकर मनुष्य उस विश्वंभर परमेश्वर के अनंत पथ्य पोषक द्रव्यों और शक्तियों का उपयोग करे और अपने शारीरिक और आत्मिक शक्ति बढ़ाकर सदा बलवान रहकर विश्वंभर सर्वपोषक बने और आनंद भोगे।